I witamy serdecznie w audycji Geek Cloud. Mamy dziś 1 maja 2011 roku. Dzisiejszą audycję poprowadzą Marek Suchanek. Witajcie. Kajetan Krykwiński. Witam. Oraz nasz solenizant Bartosz Zasieczny. Witam. A ten, kto przedstawił te trzy znakomitości, to Damian Statkiewicz, który również będzie prowadził. O czym właściwie będziemy dziś prowadzić audycję? A o Ubuntu, które miało swoją premierę dosyć niedawno. Dokładnie Ubuntu 11.04. Jest to audycja Geek Cloud, która jest na żywo na antenie kontestacji, czyli możecie, drodzy słuchacze, brać udział w tej audycji. A jak wziąć udział? Wystarczy, że zadzwonicie na Skype'a. Login Skype to kontestacja.com bądź numer 222-195-321. 222-195-321, koszt połączenia jak z centralą Microsoftu chociażby, czyli ze zwykłym telefonem stacjonarnym. Dla ludzi, którzy umieją pisać, jest coś takiego jak czat. Czat znajduje się na stronie kontestacja.com. W górnym menu jest taki sobie fajny przycisk o nazwie czat. I tam wystarczy, że się zalogujecie, wpisując sam login, nie rejestruje się tam. I możecie pisać już z grupką osób, które się tam znajduje. Dla ludzi, którzy lubią IRC-a, jest również kanał specjalny, który nazywa się #pdasite bądź #kontestacja. Właściwie #pdasite, wejdźcie lepiej, bo tam jest więcej ludzi. A znajduje się on na serwerze Freenode. Cóż, chcecie kogoś pozdrowić z czata, z IRC-a? Ja tu myślę, że pozdrowię, bo taki dziennik widzę długi. Żydokomunista w puszce, o. Wow. Się wyróżnia ze wszystkich, tego pozdrowię. To ja pozdrowię KKK. No bo KKK. Dobrze, panowie. Premiera Ubuntu. Co ciekawego wniosła do świata Linuxa? No przede wszystkim... Dokładnie. No. To ja może... Interfejs Unity, w którym no, można powiedzieć, coś tam zmienia. No właściwie bardzo dużo zmienia, jeżeli chodzi o interfejs systemu. No, całkowicie zmienił filozofię. To, co mieliśmy wcześniej, czyli GNOME Panel. No i teraz po prostu jest zupełnie co innego. Nie mamy tradycyjnego menu, mamy wyszukiwarkę, która pozwoli nam wyszukać aplikacje, pliki, co tam jeszcze tylko chcemy. Nawet niekoniecznie zasoby komputera, tylko na przykład jest takie coś, wyszukiwarka wyspecjalizowana w książkach, która pozwala przeszukać Google Books. No i mamy launcher z lewej strony, oryginalnie trochę, bo jak w innych systemach, wszędzie jest na dole. Tutaj mamy z lewej strony. No i działa to podobnie tak jak launcher, czyli pasek zadań w Windows 7 czy dock w Mac OS X. Cóż, no i czyli pojawiła nam się tak jakby alternatywa dla wszystkich, którzy nie za bardzo lubią nowe KDE 4 i nie za bardzo przepadają za GNOME'em, tak? Czy jest to GNOME? Tak, no myślę, że tak, to jest właśnie coś takiego. Jest, no jest nowe to przede wszystkim, zmienia po prostu, czegoś takiego jeszcze nie było nigdzie. No zmienia zdecydowanie podejście do zarządzania oknami i zarządzania badaniami względem innych interfejsów. Spotkałem się kilka razy z opiniami osób, które to testowały, że nowy interfejs jest stworzony z myślą o dotykowych urządzeniach, czyli tabletach. No i ja potwierdzę to, ponieważ fakt, że Canonical obecnie nie planuje wydania jakiejkolwiek wersji na tablety, no jednak widać tu tam jest wsparcie dla testów nawet chyba, prawda? To znaczy, że tutaj będę lepszym takim do wypowiedzenia się w tej kwestii, ponieważ stoi przede mną właśnie X60 tablet. Fakt faktem, nie dotykowy z palca, a z rysika, ale no mimo wszystko. No i tak jak wspomniałeś, Damist, definitywnie interfejs na tablety. A dlaczego? No jednak przy, powiedzmy, rozdzielczości rzędu, no już nawet powiedzmy te 1400 na 1000 ileś tam pikseli, czy tam na 900, mamy tyle miejsca na ekranie, że można odżałować jednak te parę pikseli na pasek tytułowy. Można odżałować te parę pikseli na pasek zadań i w tym momencie wszystko widzimy naraz, nie chowa się nic i tak dalej. Ale już na tablecie, ponieważ to wszystko działa, no powiedzmy, wręcz finger w prędzi, ponieważ przyciski są duże, wszystko można przewijać za pomocą kursora myszy, no w tym wypadku można by rzec wręcz palca. No poza niestety aplikacjami, co jeszcze w tym wypadku wymagało do robienia. Wszystkie przyciski są duże, te menu też, no ogromne po prostu, można stopą obsługiwać wręcz. Tak, kiedyś nabijaliśmy się z HTC Ateny, że można obsługiwać za pomocą stopy, tak teraz to poważnie można stopą obsługiwać. No tylko paski przewijania, ale właśnie paski przewijania też fajnie rozwiązane, ale to może o tym później. Zdecydowanie interfejs moim zdaniem genialny na tablety, ale nie nadający się do peceta, do desktopa. No ja tutaj się nie zgodzę, ponieważ fakt, że tutaj widać, że jest inspiracja interfejsami na tablety, no to jednak mamy, jeżeli by się do tego przekonać, to naprawdę trzeba poklikać trochę więcej, jeszcze też na początku, jak to pierwszy raz odpaliłem, to nie wiedziałem, o co chodzi w ogóle. Ale po jakimś czasie jednak się do tego przyzwyczaiłem. Po pierwsze, tutaj jest od groma wkrótów klawiaturowych. Jest, gdzieś była nawet taka tapeta specjalna, gdzie cały wykaz tego jest od cholery. No i po prostu jakoś się tak ułatwia, nie? Jeżeli chodzi o używanie. Ułatwia, na przykład mając te 5 okienek, to już my nie wiemy, Firefox, co tu mam jeszcze, czwarty z czata, Kadu, nie wiem, coś jeszcze, dowolne dwa okienka, powiedzmy LibreOffice'a, jakieś dwa okienka i wszystkie zmaksymalizowane, już mam problem, żeby się z tym przerzucać. Muszę ganiać po jakichś menu, które wyskakują tylko w konkretnym miejscu z boku ekranu, żeby się w ogóle do tych aplikacji dostać, tudzież korzystać ze skrótów klawiaturowych. No, powiedzmy, skróty klawiaturowe jakby nie było dla mnie, no, jak użytkownika, który dużo grzebie, są czymś fajnym, bo faktycznie pozwalają szybko dostać się do niektórych funkcji, ale myślę, że dla użytkownika takiego, powiedzmy, typowego Kowalskiego, który potrafi odpalić inny Google, powiedzmy, potrafi odpalić gadu-gadu, już nie wnikając w to, czego używa do tego, tylko po prostu tak to nazywa, potrafi ten komputer jeszcze wyłączyć, no raczej opanowanie skrótów klawiaturowych będzie jednak pewnym wyzwaniem i raczej się zniechęci, kiedy może to wszystko mieć na wierzchu w Windowsie. Ja tutaj też, no sorry, no ale nie mów mi, że kliknięcie klawisza Windows plus 1 to jest jakiś problem, po prostu tutaj wszystkie skróty są schematyczne bardzo i tego praktycznie się nie trzeba uczyć, bo to zaraz wchodzi, po prostu jak przyciśniesz ten klawisz Windows, to ci po prostu wyskakuje ten pasek, pojawiają ci się numerki tym i po prostu widać, co trzeba kliknąć, więc to nie jest jakiś, myślę, wielki problem. Znaczy widać, fakt. Ja tu akurat mówię konkretnie o przerzucaniu się między aktywnymi zadaniami. To tutaj w tym momencie, jak uruchamiam sobie jakieś aplikacje, które nie mam przypisane do bloka, to się pojawia na kolejnym tam miejscu, który jest rzędu i te cyferki się zmieniają, więc jednak znowu trzeba szukać. Tak sobie idę myszką w dół i klikam. Panowie, mamy trochę dzwoniących słuchaczy, nawet więcej niż trochę. Zdecydujmy się na któregoś. Zapytaj, strzelaj. Witaj, Janusz. Halo? Cześć, co nam powiesz ciekawego? Halo, jestem. To co nas słyszysz? Słuchasz? Tak. Słychać. To dobrze. No i? Mogę kogoś pozdrowić? Co, możesz. A co powiesz na temat? Wcześniej, żeby kogoś pozdrowić, musisz... Pozdrawiam tę osobę. Aha. No nic. I karmazy nowego piekarza. Aha. Chyba znam skądś tego piekarza. Odbierzmy Oskara. Mam nadzieję, że nie pozdrowi zdechniętego lisa. Cześć, Oskar. Co nam powiesz? No cześć. Chciałem na początku powiedzieć, że używam właśnie tego systemu i no testowałem go już kilka razy. Na początku na wirtualnej maszynie. Później próbowałem zaktualizować, bo poprzednią wersję używałem. A teraz zainstalowałem od nowa. No i właśnie instaluję kolejne programy. Ogólnie rzecz biorąc, jakie wrażenia mam w tym momencie, to na pewno jest dużo problemów jeszcze z interfejsem, a właściwie z działaniem Compiza, czyli z tym całym silnikiem od efektów specjalnych. Ale Unity jest właśnie... Tak, tak. Unity jest jednym z modułów Compiza, ale problem polega na tym, że jak zaczniemy się bawić na przykład takimi fajnymi rzeczami jak kostka pulpitu, czy powiedzmy no inne efekty, już nie pamiętam w tym momencie, o które to tam chodziło, ale wiem, że jak się zacząłem tym bawić, to w bardzo prosty sposób no doszedłem do sytuacji, kiedy w zasadzie system był bezużyteczny. No po prostu cała masa konfliktów powstała pomiędzy tymi wtyczkami Compisa. Ciężko jest skonfigurować Compisa, bo w zasadzie cokolwiek by się nie włączało, to jest konflikt z Unity i z pewnymi mechanizmami, które on używa. No, kostka pulpitu w oczywisty sposób tutaj powiedzmy koliduje z Compisem, znaczy z Unity, dlatego że obracanie kostki jest problematyczne, podczas gdy na przykład okna się lepią to w ogóle to już jest nie z Unity, tylko z tym pulpitem. Ale jest taki problem, to jest jeden z takich problemów. Natomiast jeżeli chodzi o funkcjonalność samego Unity, to no jest masa takich wad, jak dla mnie. Ja jestem przyzwyczajony jednak do starego typu menu w stylu Windowsowym, bo nie ukrywajmy, że menu start to jednak się pierwsze pojawiło w Windowsie. Gnoma używałeś pod Linuxem dotychczas? Tak, używałem Gnoma i jednak dla mnie kliknąć na ikonkę menu Gnoma i wybrać odpowiednią aplikację, kiedy ja wiem, gdzie ona się znajduje, ja jej nie muszę szukać, bo ja ją znam na pamięć, że ja tam klikam codziennie, powiedzmy 50 razy dziennie, żeby uruchomić tam, nie wiem, Firefoxa. No Firefoxa to nawet miałem wyciągnięty na pasek, ale tam powiedzmy jakieś takie programy, które się używa dosyć często, ale powiedzmy no są w tym menu. Ja wiem, gdzie one są, natomiast w tym momencie to ja muszę kliknąć na to kółeczko na górze, po lewej stronie to Ubuntowe, i dopiero wpisać w wyszukiwarce program, którego szukam i on mi dopiero podpowie, co mogę szukać. Wtedy dopiero mogę kliknąć, co mi zaproponuje, no to mam prawda ten program. Ja muszę pamiętać, jak ten program się nazywa, bo na przykład ja wzrokowo pamiętałem, że on jest w tym miejscu. Ja nawet nie pamiętam dokładnie nazwy, jak się go pisze dokładnie, ale wiedziałem, w którym miejscu on jest w menu, a w tym momencie ja muszę pamiętać nazwę, ja muszę tą nazwę wpisać, częściowo przynajmniej, żeby on mi go zaproponował i dopiero wtedy ja mogę to wybrać. Czyli to działa mniej więcej na takiej zasadzie jak pasek start w Windows 7, a dokładnie ta wyszukiwarka, która jest na dole. No i jest... Sam moduł wyszukiwarki. Tak, moduł wyszukiwarki. Pozbawione reszty. No tak. No bo w tym momencie to menu, no to owszem, można też kliknąć na przykład na to górne, na tą kropkę i pojawia się, cały ekran się zacienia, pojawiają się te wielkie przyciski, które można stopami naciskać na dotykowych ekranach i dopiero tutaj jest takie, powiedzmy, rozgraniczenie na kilka kategorii, dokładnie tu mam 4 przed sobą. Wyszukaj pliki, więcej programów, programy internetowe, programy multimedialne, przeglądaj sieć, przeglądaj obrazy, sprawdź pocztę, posłuchaj muzyki. No i to jest w zasadzie wszystko, co na starcie się pojawia w tej głównej wyszukiwarce. I żeby cokolwiek znaleźć więcej, to trzeba no niestety wpisać, bo inaczej, no chyba że na tym bocznym pasku jest, na tym launcherze, jeżeli się wyciąga. No jest, właśnie jest. No. Ale na tym pasku no można sobie zatrzymać coś, prawda? Ale ogólnie rzecz biorąc, no to też jest problem właśnie z tym, co nie wiem, ktoś tam z was mówił, że wyszukanie na przykład jednego z okien Firefoxa, no to no jest jednak dłuższe, dłużej trwa, no bo wcześniej to każde okienko to była osobna podpisana ładnie beleczka, a w tym momencie to ja dopiero muszę kliknąć na tą ikonkę Firefoxa i z okien, które się takie zminiaturyzowane pojawią, to muszę wybrać dopiero to okno, które mnie interesuje. To fajnie wygląda. To jest bardzo efektowne, ale to znaczy, no, niezbyt wygodne mi się wydaje. To znaczy w kwestii wygody tutaj jeszcze na przykład z Firefoxem to działa, a w momencie na przykład używałem kadłu, bo dzisiaj podczas testu. I w momencie, kiedy klikałem na kadłu, to zawsze mi wyskakiwało jedno najświeższe okno rozmowy, a do pozostałych się przełączałem jak na złość alt-tab, bo inaczej nie mogłem znaleźć. No zgadza się, a jeszcze jest inna kwestia, o której pozwolę sobie wspomnieć. Dlaczego Unity, tak mi się wydaje, dlaczego Canonical poszedł w tą stronę? Ano dlatego, że przecież GNOME w ogóle poszedł w stronę dokładnie tą samą, bo przecież GNOME Shells jest odpowiednikiem Unity i w zasadzie jest GNOME 3, to jest rezygnacja z dawnego GNOMA, z tych paneli GNOMA na rzecz dokładnie no, tego samego, co jest w Unity. Także w ogóle można powiedzieć, że interfejs GNOME w dawnym stylu został zarzucony i mamy powiedzmy, z GNOMA robi się środowisko typowo tabletowe, I tak naprawdę no, trzeba będzie liczyć prawdopodobnie na to, że jakieś środowiska typu LXDP czy tam XFCD zostaną na tyle rozwinięte na tyle, żeby zastąpić GNOME'a. No, w tym momencie im jeszcze troszkę brakuje jednak i to no, jednak potężne są te środowiska, znaczy... KDE czy GNOME i mają sporo zalet. Odnośnie LXD, tylko XFC. Pamiętam, jak pojawiło się nowe KDE. Ja zwykle byłem użytkownikiem starego KDE, czyli tego 3 wersji chociażby. Znaczy zakończyłem karierę na wersji 3. Był po prostu dla mnie przyjaźniejsze w obsłudze i pamiętam, jak wyszła wersja 4, to taka szarość w mojej głowie się pojawiła, na co się przesiąść. I właśnie takim pośrednikiem było to XFC. Ono co prawda jest trochę podobne z obsługi do Windowsa, aczkolwiek jakoś takie problematyczne, trochę te rozwijane listy tam przy pulpicie, trochę nie za bardzo mi się to podobało. I przeszedłem na GNOME'a. I w tej chwili GNOME, który zostaje udupiony, że tak powiem, pozostawia jedną wielką lukę, przynajmniej dla mnie, bo ja nie jestem zwolennikiem. Można rzec, że tak jak kiedyś wszyscy narzekali, że jest taka nisza, że nie można właśnie bajerów robić, że wszystko jest sztywne i szare. Tak teraz mamy problem, bo wszystko jest wybajerowane i nie ma tego właśnie sztywnego, szarego interfejsu dla jakiegoś bardziej zaawansowanego użytkownika. Tutaj fajny komentarz mógłbym zacytować z bloga Luke Lewa. On napisał, że Linux dotąd zawsze wyróżniał się tym, że na słabym sprzęcie można było uzyskać... Ojej, od kogo to ten telefon? Że można było uzyskać super efekty graficzne. No właśnie, a w tej chwili tego nie możemy zrobić, bo KDE4 wiadomo jak działa. No, KDE jest... Zresztą też właśnie dzisiaj instalowałem Kubuntu i też walczyłem z KDE. KDE jest w ogóle, no to 4.6.2 chyba, co mam zainstalowane razem z najnowszym Kubuntu. To jest w ogóle strasznie niestabilne. Tam się cuda dzieją. Można w bardzo prosty sposób zawiesić to środowisko. Szczególnie w połączeniu ze sterownikami NVIDIA najnowszymi. To tam po prostu wystarczy zmienić rozmiar okna terminala i się wiesza całe środowisko. Trzeba zrestartować normalnie twardo komputer, bo nic z tego nie ma. No i poza tym no KDE jednak ma sporo ograniczeń co do konfiguracji. Jest bardzo cukierkowe, bardzo ładne, ale nieużyteczne. Znaczy ja próbowałem do tego środowiska przekonać się kilka razy i maksymalnie wytrzymałem 2 tygodnie, o ile dobrze pamiętam z tym. No ja było, nie jestem w stanie wytrzymać. Było przecież taki żart, któraś redakcja popełniła, gdzie wyszli na ulicę z laptopem zainstalowanym właśnie KDE4 i mawiali ludziom, że to na Windows uwierzyli. Tak, pamiętam. Ja właśnie troszeczkę w stronę właśnie Ubuntu, bo oni temat był, nie? Oskar, jeszcze coś będziesz miał do powiedzenia, bo tutaj dzwoni jeszcze bardzo dużo słuchaczy. Nie, to ja jakby co, to będę telefonował. Dobra, dzięki wielkie. Proszę. Jeszcze a propos tych bajerów wszystkich, no tak. Jakby Oskar takich więcej słuchaczy fakt. Było jak Oskar. Dużo. Oskar powiedział fakt. No, że na tablety Unity jest fajne, bo jest przejrzyste i można tego wszystkiego podotykać, ale na inne komputery właśnie tak jak mówiliście, po pierwsze te problemy, bo wszystkiego trzeba szukać przez tydzień i też Ubuntu było systemem takim jako pierwszy system. Dla ludzi, którzy się przesiedlają z Windowsa. Fakt, może to jest krok w stronę dla nich, żeby to fajnie wyglądało i się można było tym bawić. Ale dlaczego tak uważasz? Jest na Mandriva równie dobrze. No, równie dobrze, ale większość ludzi... Ale Ubuntu najbardziej popularne. Ubuntu było promowane. Ubuntu miało promocję i najwięcej osób o tym wiedziało, prawda? I teraz też dochodzi taka sprawa, że Ubuntu stare można było uruchomić na prawie wszystkim. A teraz ja na netbooku, którego dopakowałem trochę, mam problemy z odpaleniem dwóch okienek, mi się wszystko zawiesza, bo mi brakuje mocy obliczeniowej. No to cóż, znaczy, tutaj jeszcze ciekawa rzecz taka wyskoczyła w trakcie, że ponoć właśnie po włączeniu desktop cube'a się wszystko rozsypuje. Zrobiłem eksperyment, włączyłem desktop cube'a i faktycznie mam na szczęście postarane to wszystko na pendrive'ie, ponieważ już mi się nie udało tego Unity poskładać do kupy z powrotem w Config Setting Managerze, czyli włączając z powrotem wszystkie pluginy, tak jak to powinno teoretycznie być. No ja tutaj straszne. Ja tutaj powiem, że jedynym rzeczą, jak coś sypie właśnie przez zabawę, to należy wykonać jedną komendę. Unity, spacja dwa myśli preset, powróci do standardowej konfiguracji. Wow. Już z góry założyli, że się psuje, tak? Tak. To w takim wypadku ja powinienem tą komendę mieć pod jakimś skrótem klawiaturowym. Tak, przydałoby się. Zwykle o tej porze powinienem przedstawić numer do kontestacji oraz login, aczkolwiek temat chyba bardzo się spodobał naszym słuchaczom i dzwoni tyle ludzi, że nie wiadomo, na kogo się zdecydować. Damy komuś szansę może dostać się? No tylko jedna osoba się teraz dzwoniła. No, to nie wiem, wylosuj jakoś. Wylosuję. Jest tyle osób, że aż wszystko się wiesza. Cóż, padło na Filipa. Cześć Filip, co nam powiesz? Cześć, witam wszystkich geek cloudów, czy nie wiem jak to powinienem odmieniać. Geeków, po prostu. Ja mam tutaj spostrzeżenia z korzystania, ponieważ od dwóch dni, czy od jednego dnia mam Ubuntu'ciaka nowego i reprezentuję tutaj nurt linuksiarzy, którzy nie przyznają się do bycia linuksiarzami, a raczej do bycia ludźmi. Czyli nie umiem obsługiwać konsoli, nie znam się na tym za dobrze i lubię klikać sobie, a nie pisać właśnie. Uważasz, że nie jesteśmy ludźmi? Nie, chodzi tylko o to, że po prostu, Windowsy tak, Windowsiarze, linuksiarze, a ja się na tym nie znam i właściwie to po prostu chcę mieć wygody, nie? I tylko tyle. Więc tutaj niektórzy narzekają, że Ubuntu nie staje się niewygodny dla zaawansowanych użytkowników. Ja miałem przykrój, bo testowałem ten system już wcześniej przez parę wersji, od 7 chyba, od 7. I kurczę, to jest system skierowany do właśnie takich beznadziejnie nieprogramistów, takich jak ja. To znaczy, że właśnie, jeżeli się na tym znasz, to możesz zainstalować sobie inny system. A to ma być takie coś jak macOS, tak? Tylko, że darmowy. No słuszne, bo właściwie ten system jest często przedstawiany obok Windowsa, Maca i niczego więcej, bo nic innego nie istnieje. Tylko no właśnie, bo tak mówisz, że to ma być proste i no to powiesz właśnie o tym Unity, no czy to nie jest jednak przekombinowane? Czytasz w moich myślach. Czy nie jest przekombinowane? Wiecie, przez te parę dni użytkowania się przyzwyczaiłem, powiem nad to, że bardzo polubiłem ten pasek z lewej strony i jest bardzo fajnie. Nie, no jestem zadowolony, zdecydowanie. No. Są linuksowe jakieś tam programy, problemy, ale to są czysto takie jak na każdej dystrybucji by były, więc... Rozumiem, że wyrzekłeś się Windowsa na rzecz Linuxa. Tak, skasowałem swojego Windowsa i nie mam już na razie zamiaru do niego wracać. A na jakim sprzęcie pracujesz? IBM stary R60. Taki tak stary trochę nie jest tutaj, Damis jeszcze ma starszego właśnie. Ja mam T42P, także to nie jest takie stare. Ale nie zauważyłeś, że działa to wolniej od Gnoma chociażby? No działa wolniej, no, ale... To jest postęp. To właśnie o to chodzi, że... Znaczy tak mi się wydaje, że to jest taki uśredniony, właśnie tak samo jak Maci są i iPhony, uśrednione, że nie ma tam miliona opcji w iPhonie. Tak, ale to działa szybko właśnie. No, to też działa szybko, tylko trzeba mieć troszkę tam lepszy komputer. No. Jak ktoś chce, to ma tego, Xubuntu, tak? Czy jak to się nazywa? Tak, Xubuntu, właśnie z XFCE. Albo nawet może, nie wiem, są jeszcze jakieś lżejsze środowiska. Okay, tylko, to nie uważasz, że dochodzimy do śmiesznego takiego punktu, gdzie żeby mieć darmowy system operacyjny, musimy mieć dobry komputer? Nie, bo to jest właśnie... celem tego, przynajmniej ja tak rozumiem filozofię Ubuntu'ciaka, że to jest taki dla uśrednionego typowego Kowalskiego, który, nie wiem, 2-3 lata temu kupił sobie komputer, a nie dla osoby, która na przykład jedzie na Pentium 3 jeszcze, no. Jak ktoś jedzie na Pentium 3, no to może sobie zainstalować inną dystrybucję i będzie mu śmigało to bez problemu, ale... A tu pozwól, że zapytam, ponieważ tak z ciekawości sprawdzi specyfikację i widzę, że tu różne kombinacje sprzętowe były w tym filmie. Jaki procesor, jaka karta graficzna i ile RAMu? 1 GB RAMu. 1.6 dual core. i Integra jakaś, nie wiem, GMA 950, czyli ta standardowa konfiguracja. To właśnie wychodzi dość znowu ciekawy wałek, ponieważ u mnie to pracuje też na GMA 950, tylko że mam 2 GB RAM-u i mam Core2 Duo 1.5, czyli to najniższe. I to właśnie mocno się zdziwiłem, zaskoczenie było to dla mnie totalne. Ja zawsze używając Ubuntu to przymulało strasznie w podróżeniu już do Debiana. A tutaj wszystko po prostu lata, to się miga, wszystko działa. W szoku byłem. No tak, tak. Nie, no, mój komputer nie jest jakiś super nowy, a działa spokojnie, dlatego uważam, że to ten ale jednak, jest... ale jednak gdzieś tam taki przymus względem na przykład do Gnoma jest, tak? No troszeczkę jest, no, ale to... Nie wiem, skoro na moim komputerze dało się uruchomić w maszynie wirtualnej XP-ka i latać na tym, na symulatorze lotu, to znaczy, że jest okej. Okay. Na czacie Worter napisał, że szybciej jest postawić Debiana i go skonfigurować, niż zainstalować Ubuntu. No, całkowicie się z nim nie zgadzam, bo instalacja Ubuntu jest debilnie prosta i szybka. A w Debiana, o ile dobrze pamiętam, to nie jest tak prosto też postawić, bo to zależy, jaki ma się sprzęt. U mnie zwykle to zajmuje dzień, dwa, żeby dostosować go do pełnej użyteczności. Znaczy, nie wiem, może masz tak jakoś źle trafiłeś, ponieważ instalacja Debiana... Nie, ja tak po prostu jestem człowiekiem, tak jak Filip tutaj powiedział. Ale wybacz, instalacja Debiana to jest w tej chwili tam przy, powiedzmy, zaokrąglając, 15 razy dalej, a w wersji eksperta 30 razy dalej. Fakt, że Ubuntu ma 3 razy dalej, właśnie o instalatorze też będę musiał wspomnieć, bo tam też fajną rzecz zauważyłem. Witor, stawiasz Ubuntu i masz w tym systemie wszystko. Stawiasz Debiana i nie masz w nim nic. Bo ty instalujesz z internetu Debiana. Chyba, że... Możesz wspomnieć, instalujesz Debiana z internetu i wybierasz paczki przy instalacji, jakie macie w pociągu, gdzie masz wszystko, praktycznie takie Ubuntu. No nie mam Ubuntu, bo nie instaluję. No nie wiem, instaluję czy takie tych Ubuntu, pakietów, bo przejdźmy na przykład. Żadnych dodatkowych. Instaluję tylko sam system i to wszystko. No właśnie, a w trakcie instalacji. A później stukam sobie, później sobie stukam, jak już zainstaluję apt-get i lecą pakiety, wszystko instaluję sobie. Ale w trakcie instalacji pod koniec pytacie, jakie pakiety więcej chcesz poinstalować, jeśli jesteś podłączony do paczki. To ja mu pokazuję fakera wtedy, dlatego że instaluje dużo syfu. I to już przekonałem się nieraz, że jeżeli chcę zrobić jakąś prostą rzecz związaną ze sterownikami od karty graficznej, chociażby, to przez takie coś później są same problemy. A jeżeli postawię sam czyściutki system i robię od podstaw, nie ma problemu. I to te wszystkie problemy, przy których ty mi pomagałeś, dziwne takie problemy, na które nie było rozwiązania. Słuchaj, dziwne problemy, na które nie było rozwiązania, były problemem tego typu, że instalowałem system właśnie z tymi pakietami. Także uważam, że instalacja Debiana nie zajmuje wcale mniej niż Ubuntu. No, no dobrze, ale cały czas mówisz o takiej netinstalacji i tak dalej. Masz jeszcze opcję jedną. No co, z płyt DVD? Możesz pobrać właśnie płytę kompletną ze środowiskiem, z pakietami i w sumie takie Ubuntu, tylko że brzydziej wyglądające, bo Debian nie ma super odjechanych pasków i stylów. No to wolę postawić sobie Ubuntu z jednej płyty wtedy. No widzisz, tylko Debian ci szybciej działa i pożera mniej zasobów. Debian faktycznie szybciej działa i pożera mniej zasobów. Ale nie. Wiem, bo dzisiaj instalowałem. Nie o tym temat. Dobra, słuchajcie, taka ciekawostka. U mnie szybciej działa Debian pod serwerowym Pentium 3 niż Ubuntu na Pentium 4. 2.6, no. No, ale Pentium 4 to wiesz, że taka architektura. 2.6 z HT. Pentium 4 jakby nie było, był architekturą, która przynajmniej do 1.8 GHz Pentium 3 to po prostu jechało. Na tym działa bardzo dobrze Windows 7 już. Coś tu jest nie tak. Dziwne. To nawiązując do wydajności, to tutaj Damian musiał poprzeć. Na netbooku, gdzie bez problemu leci Windows 7 Ultimate ze wszystkimi jego programami, które się uruchamiały, bo tak specjalnie zrobiłem, żeby porównać, chodził parę razy szybciej niż Ubuntu. Ubuntu na otwarcie głupiego folderu czekam jakieś 5 sekund w tej chwili. A ja muszę powiedzieć, że mi się wszystko dzieje natychmiastowo, przeciwnie do tego, co było wcześniej. No ja myślę, że tutaj po prostu Ubuntu choruje na to, jak ja to nazwę syndrom Wisty. Czyli po prostu wprowadzi dużo nowości w tym wydaniu. No i już wymaga swoje. No już wymaga swoje po prostu. Oni tu jeszcze muszą dopracować i po prostu... No nie da się po prostu za pierwszym razem wydać, że będzie wszędzie śmigało. Trzeba tak, po prostu... I tak jak na takie pierwsze wydanie, no jest zdecydowanie wygląda ciekawie, nie psuje się, nie rozpada, o ile oczywiście nie pogrzebiemy tam, gdzie nie powinniśmy. Także no, no ale... wszystko pokazali, że potrafią. No ja powiem tyle, że po prostu no, to jest system właśnie kierowany do takich ludzi właśnie, dla typu do Kowalskiego, tak jak Obława mówił, czy Filip, że po prostu normalny człowiek nie grzebie w tej konfiguracji kompiza, normalny człowiek nie wiem, będzie instalował jakichś, nie wiadomo, jakichś dodatków, po prostu normalny człowiek ma to wiadomo gdzie. On chce po prostu postawić ten system i to ma działać. I jak, jeżeli tak podejdziemy do Ubuntu, to tak działa. I moim zdaniem właśnie nowy Ubuntu jest takim strachem na nowych użytkowników Linuxa, dlatego że nie każdy ma nie wiadomo jak szybki komputer, a większość ludzi właśnie nie ma szybkich komputerów i po prostu zrazi się do tego systemu. No, zadałem no, zakończę tutaj... Windows muli i się wiesza. Wstawiasz Linuxa, on jeszcze bardziej muli w tym momencie. No. To znaczy, Vista działa lepiej. Tak, to właśnie tutaj bym trochę inaczej podszedł do tego, ponieważ no, byłem u różnych osób, widziałem dużo rzeczy i powiem ci, że no, to informatyk przeciętny, taki konkretnie znający się na rzeczy, używa Pentium 3, Pentium 4, ale Pentium ja... M. Ewentualnie nie, dużo ludzi korzysta z słabego komputera, bo widziałem, rozumiesz, nie chodzi mi o to, że wszyscy informatycy mają słaby komputer. Faktycznie masz rację, ale no nie oszukujmy się, przeciętny Kowalski korzysta z komputera typu Dual Core jeszcze, Pentium D. To na tym to nie działa dobrze. Ale to nie działa dobrze na tym komputerze, mimo wszystko. Działa dobrze, no ja mam Dual Core'a i jakoś nie mam z tym problemu, działa szybciej niż poprzednio Ubuntu. Ja mówię na najbardziej lowendowym korku. Jeszcze jesteś wśród nas? Co? Ja? Ja jestem. Filip, czy jest jeszcze? Czy sobie poszedł? Ja jestem też. No, i jak ci to działa na tym Dual Core? No, właśnie mówię, że działa mi to fantastycznie i no, nie muli się. No, ale mówiłeś, że Gnome działał lepiej, no to... działał lepiej, ale to wiesz, Windows 3.1 też by działał dużo lepiej, no ale kurczę... No nie działałby dużo lepiej. Tak samo jak Windows XP działa szybciej niż Windows 7 na moim laptopie, ale to są takie różnice minimalne, że no... A w porównaniu do tego, co się zyskuje, to świata ludzie. No. Przede tak wszystkim może zyskuje się wygodę, tak? Może tak w interfejsie jedną rzecz. Zauważmy, że Microsoft Aero pisał lat 4? 4 bodaj. 3 tak, albo 4, bo 2006 Vista zdaje się. Wyszła 2002. A tutaj napisali pół roku. Dokładnie. I to działa. I to już działa. I teraz będzie tylko lepiej, mi się wydaje. Bo to już właśnie działa, jest pomysł, nie jest idealnie, bo ja sam zauważam błędy. Właśnie z tym wybieraniem, jak mam parę od tych aplikacji, no, w takich przykładach jak Firefox, to mamy raczej karty używamy niż wielu okien, więc tutaj to nie jest jakiś wielki problem. No ale po prostu widzę, że kierunek rozwoju według mnie jest dobry. Normalny użytkownik nie chce miliona opcji. On chce, żeby to działało. I tu ja wam powiem tyle, że już tak też zaczynałem do tego podchodzić. Ja nie chcę miliona opcji, ja chcę, żeby mi to działało. Choć ja używam tego Linuxa 4, 3, nawet więcej. Ja też po prostu chcę mieć święty spokój. Mi się już po prostu znudziło używanie. No tak, mówię, że masz rację, tylko no... Dla przeciętnego Kowalskiego to jest dobry system, bo uruchomi działa. Bo też ten Kowalski, tak jak już mówiliśmy, musi mieć ten komputer, żeby to działało z nas. A większość ludzi, jakich znam, którzy próbowali z Linuxem, przesiadali się na Linuxa z powodu takiego, że brakowało im zasobów na upgrade'y Windowsa. No teraz ja powiem, ja teraz się przyznam, że Ubuntu ma takie same wymagania jak Windows 7 i tyle, a może nawet trochę większe w tym wypadku, jeżeli ty mówisz, że są takie problemy. To już bez wycia trzeba się przyznać. Nie wiem, nie podobają mi się te wymagania póki co. Filip, czy jeszcze coś dodasz, bo tutaj... Znaczy tak. Chciałem jeszcze jedną rzecz, że właśnie to jednak jest jednak pewna droga rozwoju i kurczę, no nie, ciężko gonić konkurencję systemów, nie podnosząc pewnej poprzeczki. No, ludzie chcą mieć Ubuntu i Facebooka, tak? I ładnie ma im to, nie wiem, migać się na linie. No, to jest szumie i tutaj nie wiem, co się dzieje. Kitor jakieś tam problemy. Dobra, zakłócenie. Nie wiem, kończę w takim razie. No, dzięki. Polecam dzięki. Niezdecydowanym. Jeżeli macie tylko dwurdzeniowca, to tylko możecie się śmiało instalować. Pamiętajcie, tylko dwurdzeniowca. Tylko. W sumie to strasznie głos mu się zmienił, nie poznałem człowieka. Na samym początku oczywiście. Cóż, mamy tutaj jeszcze całkiem spore zbiorowisko telefonów. Odbieramy kogoś, czy nie odbieramy? Znaczy myślę, że jeszcze może tego, może przeskoczmy może troszeczkę, bo o instalacji mówiliśmy, odwaliśmy temat, wróciliśmy do desktopu. A właśnie zauważyłem dość ciekawą rzecz podczas instalacji. Typowa instalacja systemu odbywa się na zasadzie klikasz dalej, dalej, dalej, ustalasz wszystko co chcesz, klikasz znowu dalej, wybierasz partycję, klikasz znowu dalej, coś znowu ustalasz, po czym przechodzisz tych dalej trochę i jeszcze trochę i zaczynają się kopiować pliki. Po czym te pliki się pokopiują, restart, jeszcze tam jakieś parę kliknięć i z ustaleniami kolejnymi i powiedzmy system chodzi. A Ubuntu mnie właśnie zaskoczyło. Ponieważ w sumie rzecz biorąc wybrałem język, wybrałem partycję. Jeśli dobrze pamiętam, to w tym momencie zaczęło się kopiowanie plików. Leci sobie pasek na dole, wisi okienko z tymi, z ustawieniami haseł, kod użytkowników i tak dalej, ale leci sobie na pasek na dole, on już kopiuje te pliki. Taka pierdółka, ale jaka oszczędność czasu w grę z pozorów. Bo w tym momencie nie czeka na ustalenie na przykład kod użytkowników, które tak naprawdę i tak będzie dopiero po instalacji systemu konfigurował, czy tam jakichś dodatkowych układów klawiatury, nie wiem, lokali i tak dalej. To wszystko i tak będzie dopiero po skopiowaniu tego systemu na dysk po wstępnej konfiguracji. Na to nie trzeba czekać, żeby rozpocząć kopiowanie. Pierdółka, ale jednak no powiem, że mnie ucieszyła. I tego bym się spodziewał, że jednak to, tak mówiąc, wprost kopiują w inne dystrybucje, w inne systemy. No ja powiem tutaj tyle, że to jest poparte wszystko badaniami, bo Canonical prowadzi badania, jeżeli chodzi o interfejsy i to wszystko wynika właśnie z tych badań. Oni nie biorą tego z powietrza, tylko po prostu no, tak wychodzi, że tak po prostu wygodniej. Fakt, że trzeba dopracować, a tak jest wygodniej. Ja bym chciał jeszcze nawiązać tutaj do wcześniejszej rozmowy, że to ma być system dla takiego przeciętnego Kowalskiego, tak? Ładny system i Facebook. No to jak jest taki użytkownik, to on zazwyczaj jeszcze chce grać w gry. Czy coś się zmieniło w nowym Ubuntu? Jeżeli chodzi o czy coś się zmieniło? To takie pytanie. Czy jeżeli się zmieni? Nie zmieni się nic. No ogólnie, jeżeli... Dopóki się nie zmieni, to moim zdaniem takie upiększanie systemu do niczego nie doprowadzi. Ale tutaj ciężko coś zmienić tak naprawdę, bo to jest kwestia całości wsparcia z Linuxa przez producentów, a nie może konkretnie Ubuntu. Ale to jest trochę syzyfowa praca, nie uważacie? No ja ci powiem tyle, Damis, że jeżeli mówimy, chcemy mieć gry, to tak jak mówiłem już wcześniej dużo razy, musimy mieć na czym robić te gry. Czyli pierwsze co mówię, nie narzekamy, że nie ma tych gier, tylko najpierw trzeba umożliwić robienie tych gier, czyli po prostu trzeba ułatwić życie deweloperom, którzy to zrobią. Inne dystrybucje tego nie robią w ogóle, tylko bawią się jakieś tam ideologie, a w Ubuntu już na przykład mamy portal deweloperski, który już dużo ułatwi to, wprowadzenie gier na Ubuntu. Jak będą gry, moim zdaniem, ten system wtedy będzie miał szansę na takie... To znaczy tak, może jak mówimy o grach, jeszcze to tak wspomnę przy okazji, bo może wiele osób o tym nie wie, ale od jakiegoś czasu wyciekają zrzuty, niezrzuty. Czasem nawet z grami wyciekają pliki pojedyncze, niestety nie całość. Steama na Linuxa. Steama? Do formy dystrybucji gier. Tak, Steam na Linuxa, no, są zrzuty pierwsze interfejsu. Nie, oczywiście nie działającego do końca, bo to jeszcze jakieś stare rzuty, ale od jakiegoś czasu trwają prace nad Steamem. No a jak Steam się pojawił na Megosa, tak się pojawiły choćby porty słynnych Half-Life'ów, portali innych na Megosa. Także skoro pracują nad tym, inaczej przeportują również silniki. Tym bardziej, że na przykład właśnie tak jak mówię o tych Half-Life'ach, nie Half-Life'ach, jest to bardzo popularny bardzo silnik wśród gier SOAS. A SOAS potrafi renderować przez OpenGL, którego na Linuxie używam. I to jest dobre. Zresztą tak renderuje na OSX-ie. I to jest dobra wiadomość. Podejrzewam, że to jeśli w końcu pojawi się Steam na Linuxa, a właśnie zrzuty były jak na złość na Ubuntu, także myślę, że to będzie raczej pod kątem Ubuntu robione, to będzie już jakiś argument, ponieważ pojawią się i gry i w tym momencie będzie no jakieś właśnie konkretne coś będzie, może przyciągnąć. No ja powiem taką ciekawostkę, że silnik Source już się kompiluje na Linuxie. To już jest potwierdzone na portalu Folonix.com. Już było właśnie podane, że ktoś zrobił jakiś tam, nie pamiętam jak się ta gra nazywała, wiem, że to jest oparte na silnik Source, skompilowało się na Linuxie w całości. Fakt, że się tam się sypia, się skompilowało. Także to może działać. Gdzie po prostu to nie jest ta kwestia może już ogólnie, że trzeba to zrobić, tylko kwestia czasu, kiedy to skończą robić. Bo to myślę, że jak jednak powstanie... Jak powstanie ta platforma gier taka wielka na Linuxa, to będzie jakiś taki no zastrzyk, może kop dla innych, że może warto też się tym zainteresować. No ja też powiem, bardziej cały Steam, bo w tej chwili już sam Source powoli się robi przestarzałym silnikiem. Fakt, że cały czas go dopracowują, jakieś tam upgrade'y, fireworki, ale jednak trzeba powiedzieć, że powoli nie wyrabia w obecnych czasach. Dobrze mówisz, ponieważ Portal 2 na maksymalnych parametrach zrobię na PC-cie powiedzmy 5-letnim odpalił. Portal 2, no... Odpaliłem praktycznie na wszystkim. Ja odpaliłem portala razem ze Steamem oczywiście. Pełnego portala z pełnym Steamem. Zainstalowałem na Wine, na Linux i to wszystko działa bez problemu. Także to już... Ale dwójka ma troszeczkę wyższe wymagania, a ja mówię... W dwójce jest Source Engine troszeczkę podkręcony jakby, ale to już... Ja mówię o maksymalnych detalach, także no jednak silnik faktycznie już troszeczkę nie wykorzystuje wszystkiego. Ja powiem tyle, jeżeli coś działa bez problemu na Wine, to znaczy, że to już ma swoje lata. Dokładnie, a taki przeciętny Kowalski, no powiedzmy sobie szczerze, w grach patrzy połowa jego oceny, to jest właśnie grafika niestety i tutaj będzie problem te lepsze silniki graficzne przekonwertować na... No właśnie, ja ci powiem, że już jest jeden silnik, który jest co dobry, Unity. Możecie sobie wpisać na YouTube, czy gdzieś sprawdzić. Jest jedna gra Oil Rush, oparta na nim i ona wygląda świetnie. Ona działa na Linuxie, na Macu, to znaczy właściwie na Macu jeszcze nie działa, właściwie jest taka... Z Maciem jest taka historia, że ich stack graficzny, czyli stos, jest miejscami gorszy niż Linuxowy. Jedne. Dobra, panowie, żeby nie było nam smutno, przedrzemy może się przez gąszcz telefonu. Odbierzmy kogoś. Cześć, Vimes. Halo, Vimes, no. Jesteś na antenie. Co nam powiesz ciekawego? No, ja powiem takie dwie rzeczy. Chciałbym zadać kłam temu, co ktoś powiedział, że 7 działa wolniej od XP-ka. A nie działa wolniej, ja mówiłem, że nie. Nie działa wolniej. Działa szybciej. Działa szybciej. Zdecydowanie szybciej. Jasne. A co do starych komputerów, to... No przypuszczam, stary komputer, na którym działają systemy, to jest dla mnie coś, co ma ponad gigaherca i ponad 512 megaramu. I na tym Ubuntu nie bardzo chciało działać już od dość dawna, z tego co ja tam gdzieś ktoś próbowałem, natomiast no ja za Ubuntu nigdy za bardzo nie przebadałem, ale no takie komputery to są inne środowiska w stylu Debian z LXDE, czy jakieś inne lekkie. Ja nie mówię tu o Small Linux. Podam jako przykład komputer mojego brata. 2 GHz bodaj Pentium 4 Nordwood. Tylko ten pierwszy Nordwood, nie jakieś tam właśnie Super Extra z HT i tak dalej. Uwaga, 256 MB RAM-u i Radeon 9000 z 64 MB własnej grafiki. I co ciekawe, chodzi tam w tej chwili Ubuntu 10.04 LTS na 256 MB RAM-u. Chodzi ono razem z całym Gnomem i z Compizem. Plus jeszcze wszystkie gierki, jak jego pierdoły, oczywiście on nie gra, bo ma ledwie 10 lat, także raczej mu Crysisa nie postawię. Ale no przez winę gierki odpala i to chodzi, o dziwo. Także znowu dochodzimy do jakiegoś absurdu, gdzie na jednym na lepszych komputerach nie działa, a innym na gorszych wszystko chodzi lepiej niż powinno. No ja myślę, że to jest kwestia sterowników, tutaj wychodzi. To jest też kwestia konkretnego procesora i konkretnych podzespołów już. Powiem tyle, na Nordwoodzie 2.2 idzie się pod XP-kiem pociąć. Po prostu to jest, no, pociąć się idzie. Tam 98 można by postawić z Windowsów, żeby to chodziło. Ale ja powiem taką tezę. Ona nie jest zawsze prawdziwa, ale jest bardzo często prawdziwa, że zazwyczaj XP działał szybciej od Ubuntu. Zazwyczaj. Dobre słowo, zazwyczaj. No zawsze przyjdzie ten cel, będzie się da odwrotnie, tak? Tak, ale zazwyczaj działało to wolniej. Ubuntu działało wolniej. Nieużywalne na jakimkolwiek, w jakiejkolwiek wersji. Na IPC 900 nie dało się nigdy używać dobrze Ubuntu. I nie wiem w ogóle dlaczego. Debian zapieprzał, inne dystrybucje zapieprzały. Ubuntu po prostu było niezdatne do użytku. I tutaj nie wiem, niech Lukrec zadzwoni się wypowie. No nie czarujmy się, no tam jest 900 MHz. Ale tam wiem. Działało wszystko dobrze. A te 900 MHz to można porównać do Atoma 1.6, dlatego że to jest niskonapięciowy procesor. No dobrze, uruchomię tu Windows 7 Sphero, proszę bardzo. Uruchomisz, nie ma problemu. Nie, uruchomiłbym, gdybym miał grafikę do tego, na IPC Gen grafiki, która obsługuje Aero. Tak aby poszło bez żadnego problemu. Ja na moim iMacinie uruchomiłem na 1.6 bez problemu Aero. No tak, bo masz grafikę, masz Intela 950, a nie 900. No ja powiem tyle, na takie 15, komputery jest Ubuntu albo w wersji Classic, albo instalujemy Unity w wersji... Przerwało. Halo. Okej. Okay. Dobrze. No. Dobra, to na starsze komputery mamy albo Ubuntu Classic, który jest normalnym gnomem, tak jak w wcześniejszych wersjach, albo instaluje Unity w wersji 2D. Jest wersja Unity 2D i ona jest przeznaczona na starsze komputery. Ale proponujesz to dla kogoś, kto ma netbooka. Tam bateria trzyma godzinę na EPC, przy nowej baterii. Gdzie pod Windowsem trzyma 3. Chodzi ci o najnowszą Ubuntu, tak? Ogólnie. To znaczy, ja powiem tak, ostatnio się tutaj przyznaję. To znaczy, ja dorzucę Ubuntu... tutaj do konferencji Łukasza. Tutaj będzie miał bardzo dużo do powiedzenia w tym temacie. No kontynuuj, cześć Łukasz, tak swoją drogą. No to ja tak powiem, że w ostatnim, znaczy to tyczy się każdej, praktycznie każdego Linuxa w wersji od wyższej niż jądro 2.6.38, jest problem z czasem baterii, ponieważ coś wprowadzili i są jakieś... jest błąd zawsze po prostu, że... problem z czasem na baterii. Tam od 2008 roku jest problem z czasem na baterii. A to na wszystkich dystrybucji się teraz tyczy. Wszystkich. No tak. Jest problem z właśnie z czasem działania baterii. Jest wykryte po prostu to i na pokicie nie wiadomo, co z tym zrobić. Właśnie znają przyczyny, ale już nad tym pracują. Halo? Ale i tak jest różnica między 11.04 a 10.10. Ja pod 10.10 potrafiłem wytrzymać. Czekajcie panowie, mamy tutaj drobne problemy techniczne, jest nas po prostu za dużo. Wimes, masz coś jeszcze do dodania? To ja powiem jeszcze tylko tak na szybko, że jest jeszcze jedna dystrybucja, która jest oparta na Debianie i która mi na starszych komputerach, chociaż jest równie przeładowana jak Ubuntu, chodzi dużo lepiej. Mówię o Knopixie. Knopix głównie Live-CD jest, z tego co się pamięta. Ale można go spokojnie zainstalować i jak mam komputer, który ma poniżej 512 MB, to no, nie zastanawiam się. To właśnie przeładowana, tylko powiem tyle, że przeładowana z tego względu, że ona ma służyć jako Live-CD, dlatego tam jest wszystko naładowane, a to nie to z tego względu, że... Tak, tylko chodzi o to, ile rzeczy się uruchamia tam gdzieś w tle, czy jest napakowane. Dobra, to tyle, na razie. Dzięki wielkie, Vibes. Już myślałem, że wspomnie o Mincie. A tak myślałem, że Mincie powie, no ale... A Mincie jest Ubuntu właśnie przerobione, ale to... No a ja mam Minta, który jest właśnie na Debianie i muszę powiedzieć, że działa no tak, to... na IPC. No właśnie. Wszystko się miesza. Wracając do tego czasu baterii, tak jak mówiłem, na 10.10 potrafiłem te 4-4,5 godziny wytrzymać, a teraz mam problem z dwoma. No tak jak mówiłem, ten błąd jest najnowszy. On jest w kernelach od wersji 2.6.38. Ubuntu 10.10 basuje na 2.6.35 z tego sobie. A ja mogę coś powiedzieć? Zadzwoniłem tutaj. Po to jesteś dołączony? No. To słuchaj, bo ten siekacz polecałeś tutaj Unity 2D, nie? A ja go miałem tak wcześniej, bo na Ubuntu 10.10, jak się wybiera wersję netbookową, to się Unity 2D tam jest, tak? Mówię? To było zupełnie co innego. Tak? Ale Unity wygląda tak samo. Ale tylko wygląda tak samo. Unity w... No to jak coś, to też działało. No to sobie zainstaluj 2D. Mogę, ale powiem szczerze, że trochę się poprawiło, jeśli chodzi o betę, a finalną wersję Ubuntu, bo to Unity szybciej działa, ale zainstalowałem sobie też, znaczy no, z pendrive'a odpaliłem Kubuntu, które ma, no, moim zdaniem nieporównywalnie lepsze efekty, nie sądzicie, tak? Co ja powiedziałem? No, efekt KDE4. No efekt raczej jest efektywniejszy w użyciu, bo ja tutaj mam duże problemy, żeby tego wygodnie używać. No dobra, ale KDE jest ładniejszy, waszym zdaniem, nie? No jest ładniejszy, ale ale tylko że ładniejsze. Ale... No nieużyteczniejsze. Ja zauważyłem, że to działa tak samo szybko jak Ubuntu. Że teraz nie ma znaczenia, co się zainstaluje, tylko to, co wygodniej. No ja powiem, odnośnie KD, to ja powiem, że jeżeli mówimy o kwestii gustu, to jest kopia Aero, która jest praktycznie, a dla mnie Aero jest obrzydliwe. Ale to wyszło wcześniej niż Aero. Nie, Aero było na liście w sumie. A to jest bardzo podobne do siódemki, a to wyszło przed siódemką. No i tutaj były jakieś inspiracje, widzę, oni się na to zajęli chyba. Znaczy inspiracjami, no jakby nie było, tak patrząc na Unity, to mamy tu inspirację zarówno z siódemki, jak i z OSX-a. No dokładnie. Bo taką pierdółkę zauważyłem, pierdółkę, której zawsze nie brakowały. Muszę rozgryźć, czy to jest kwestia samego Unity, czy to jest kwestia jakiejś konfiguracji kompila. Otóż w siódemce można sobie okno przesunąć do brzegu ekranu i wtedy się maksymalizuje, ale tylko na pół pulpitu. No i to jest genialne. I to się pojawiło właśnie teraz tutaj, działa to pod tym Ubuntu. Także przez to działa kostka na przykład, bo to by się pogryzło, no bo kostka się by obróciła w tym momencie, więc jakby to miało działać. Ale jest coś takiego. I powiem, że wolałbym to od kostki w tej chwili, bo kostki to nie pamiętam, jak ostatnio skorzystałem. Ale muszę poszukać, jak to zrealizowali właśnie. No to jest akurat charakterystyczne dla Unity. Tutaj trzeba powiedzieć. No, oni mają jeszcze parę ciekawszych trików. Na przykład, jak ktoś sobie kliknie środkowym przyciskiem, na przycisk maksymalizacji, to też zobaczyć coś ciekawego. A jak też prawda, to też co innego się stanie, także... A to nie było w dużo... że jak się przesunie na kant tego monitora, to się powiększa na pół ekranu? Czy? No to było właśnie w siódemce. No to właśnie zostało skopiowane w siódemce. A teraz właśnie widzę to o czym mówiłeś i faktycznie, że też fajny feature, bo nie, że jak klikamy prawym przyciskiem, to okno się maksymalizuje tylko w boki. A jak środkowym, to się maksymalizuje z tego miejsca tylko właśnie w górę, dół, ale nie do brzegu ekranu, czyli tylko na wysokość. Jednak parę fajnych rozwiązań się wychodzi, tylko to trzeba dobrze się zagłębić, a tu jest ból, ponieważ no nie widzę tutaj tak na wierzchu jakiejś pomocy bardziej zaawansowanej, więc no trudno się z tym zaznajomić. A ten Kitor, szybko ci to działa? No właśnie to mówiłem wcześniej na audycji, że w moim wypadku na tablecie, czyli na Core Duo 1,5 i 2 GB RAM-u plus GMA 950, to po prostu zapiernicza. Żeby nie powiedzieć tego jeszcze dobitniej. Jestem w szoku działania. Się ciesz, kurczę, bo u mnie na tym Celeronie to nie ma co używać. I zauważyłem, że jeszcze ten, na siostry laptopie próbowałem, tam jest 1,7 GHz już. I też nie do użytku. Mimo wszystko nie porównujmy Celerona 930-bitowego do dwudzeniowego Core Duo, które ma nie dość, że 64 bity, to jeszcze 4 mega cache'a. Dobra, tak, ale... Tak jest a propos Celerona przysłowie, że jeden Celeron kompanię czyni, no więc... A dwa są dwudzeniowe. A pamiętacie, jakie miałem efekty na tym, na DWO? Na tym EPC, te kostki... No, Ubuntu. Te krople i to wszystko, nie? No i to zapieprzało. No właśnie, no czemu u Unity dużo gorzej wygląda, a już tak nie zapieprza? No u mnie jest to właśnie proces optymalizacja spieprzona. Znaczy ja powiem tak, kompil został przepisany od nowa w drugiej części, do tej wersji. Mimo to może być po prostu wina, że to jest dopiero... A właśnie, to też dobrze zwróciłeś uwagę, ponieważ tak przeglądając po właśnie wtyczkach kompisa, zauważyłem, że spodo się pozmieniało, sporo rozbite. Jest to kompis seria 09, jeśli się nie mylę, tak? Dobra, tak, dobra, się wszystko będzie ode mnie. Dobra, panowie, dobiegamy pomału do końca audycji, a... Ja idę sobie. To był Łukasz, który sobie poszedł. Ma Celerona. Rozmawiamy już prawie godzinę o nowym Ubuntu i właściwie tak uczepiliśmy się tego Unity. A jakie jeszcze szczególne zmiany weszły w skład nowego Ubuntu? No, przede wszystkim pozbyli się odtwarzacza, którego chyba nikt w życiu nie używał. Normalny, czyli Rockboxa, tak? Nie mamy już Rockboxa. Rhythmboxa. Rockbox to jest Linux na iPoda, także... Jeszcze raz. Rockbox to jest Linux na iPoda, a tutaj był Rhythmbox. Rhythmbox, nawet nie pamiętam nazwy tego idiotycznego odtwarzacza. To Rhythmboxa się pozbyto, co tam jeszcze ciekawego? LibreOffice, zamiast OpenOffice'a. Właśnie, ale to już dlatego, że po prostu ten projekt został porzucony. Dobrze mi wiadomo, tak? No w Debianie w Wizim również już jest LibreOffice od jakiegoś czasu. To już nic dziwnego. Co jeszcze ciekawego? Ubuntu One, ja myślę, że tutaj warto wspomnieć. O, chmura. Ubuntu One. Chmura. Ja powiem, że to działa w tej wersji, to po prostu powiem, że to działa, no nie będę tutaj używał takiej, ale zajeiście, nie? Chodzi o to po prostu, że to jest tak zintegrowane już z systemem, że praktycznie, nie wiem, klikam sobie, wybieram sobie dowolny, gdziekolwiek jestem, udostępni i później tylko skopiuję link i jest udostępniony w sieci. Także taka chmura to nawet właśnie lepsze niż Dropbox. No jeszcze ciekawszych rzeczy, jeżeli mówimy o Ubuntu One, to jeszcze przerwę ci jeszcze na chwilę przerwę, bo zapomnimy, a nie chcemy słuchaczy w błąd wprowadzać. Rockbox to jest na odtwarzaczy, taki Linux. Alternatywne oprogramowanie na przykład na Sansę chociażby, nie na iPoda. Na iPoda nigdy nie było Rockbox. Na iPoda Classic, wiem, że był Rockbox. Chyba, na te stare, dobra, mniejsza o to, kontynuuj. Więc tak, no to mam jeszcze z Ubuntu One, mamy jeszcze takie rzeczy jak streaming muzyki do telefonów albo do iPhone'a, albo do telefonów z Androidem, specjalna aplikacja i to już jest płatna usługa. Możemy sobie tak, kupić... Mi się z telefonem z Androidem Ubuntu nie chciało oswoić. Jakieś konkrety, jakieś błędy, czy po prostu nie działało? Nie łączył. Ja ogólnie mam problem w Ubuntu, że nie montuje mi wszystkiego, co podłączę na USB. Po prostu ma focha. Dokładnie, ma focha na wszystko, co podłączę. Dobra, panowie. Małe podsumowanie, bo za 2 minuty kończymy audycję. Więc tak, nowe Ubuntu. Szczególna zmiana to nowe środowisko graficzne. Zamiast Ubuntu mamy... Jak to tam się nazywało? Unity. Tak, mamy Unity, które nie do końca dobrze działa na słabszym sprzęcie, ale działa dobrze na mocniejszym sprzęcie. Jest przyjazne dla tabletów, tak? Tutaj doszliśmy do tego. Czyli jakby nie było, Ubuntu ma jakieś pomysły, jeżeli chodzi o dystrybucję na tablety. I poza tym chyba nic ciekawego więcej się nie pojawiło. Nadal nie mamy gier. Plus zżerania baterii. Nadal nie mamy gier, czyli system tak naprawdę nadal mi się nie nadaje dla wszystkich. Zżera baterię. Jeszcze bardziej, jeżeli chcemy zainstalować na mobilnym urządzeniu, czyli tablety trochę odpadają. Jednak jakby nie było. No i co? Optymalizacja kiepska. Znaczy, co mówiłem na początku trochę, że Ubuntu tak ostatnia, najnowsza wersja dla mnie jakoś szybciej działa. O dziwo. Optymalizacja pod nowszy sprzęt i tyle po prostu. Po prostu to znaczy nowszy sprzęt, to już przekonajcie się sami, instalując po prostu za darmo obraz tego systemu, który można pobrać ze strony Ubuntu.com, bo jest to system w pełni darmowy. Czyli podsumowując w jednym zdaniu, tak się upali na Unity, że tylko faktycznie dla Unity się zmieniło, nic więcej. Tak. Nie no, optymalizacja jest gorsza. Dobra. To była audycja Geek Cloud, za tydzień audycja mobilnych. Czy chcemy after party? Ludzie z czata i z Jurca, krzyczcie. Macie minutę na podjęcie decyzji. Jeżeli będzie więcej niż 10 głosów, to będzie after party. Jeżeli nie będzie 10 głosów, to nie będzie dzisiaj after party. Za bardzo czasu. Ktoś jeszcze jakieś słowa końcowe chce dodać? Jakoś polecić albo zniechęcić do Ubuntu? A tablety zdecydowanie polecam. O. Ja polecam, żeby się przekonać, bo to jak widzimy, jaka to jest rozbieżność zdań, to ja myślę, żeby się najlepiej się samemu przekonać, jak to działa po prostu. I wtedy osądzić. To chyba będzie najlepiej podsumowane. Mamy jeden głos. No jeszcze może dodam tak, że jeżeli ktoś się boi instalować Ubuntu, to jest możliwość przetestowania Ubuntu przed przeglądarkę. Jest też możliwość zainstalowania wewnątrz Windowsa, jak dobrze pamiętam. 6 głosów, 7 głosów. Tak. Niech wam będzie, ale beze mnie będzie przez ponad godzinę gdzieś. Ktoś się podejmie poprowadzenia after party? O Linuxie, Ubuntu? Wiesz, to może inaczej zakończę audycję after party. Już cały czas się nagrywa bez sensu. To znaczy nie, dobijamy do równej godziny. Zapraszamy wszystkich na audycję mobilnych, a jeżeli słuchacie tylko Geek Club, to za 2 tygodnie. Jaki temat jeszcze? Nie wiem. Możecie zaproponować na naszym kanale Facebook, jaki jest adres do tego kanału. A wejdźcie sobie po prostu na stronę pdasite.pl i z prawej strony kliknijcie przycisk lubię to i będziecie tam na bieżąco w komentarzach. Śmiało można pisać. A propozycje też można składać mailowo. podcast@pdasite.pl bądź po prostu w komentarzach na stronie kontestacja.com. A jeżeli chodzi o kontestację, to przypominamy o wspieranie oczywiście. Możecie wesprzeć kontestację, jak i również nas, gdyż my z oddzielnego koryta korzystamy. A jak nas wesprzeć, to wystarczy, że wejdziecie na stronę pdasite.pl i tam będzie taki fajny tablet, w którego się klika z prawej strony i jest numer konta. Ucieszy nas każde 5 zł, nawet złotówka nas ucieszy, bo trochę się tego potrafi uzbierać, jeżeli tak każdy od siebie przydaje złotówkę 5 zł. Także masz wolne 5 zł, to daj nam na piwo i tyle. Albo na utrzymanie się właściwie. To byłoby na tyle. Cześć wam wszystkim. Dzięki. Cześć. Cześć.